Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Կինն ընդդեմ պատերազմի թեմայի շուրջ իր խոհերով առագաստի երիտասարդ լսարանին հյուրընկալվել է Սոնա Վանը։ Ձեր զոր զգույշ զգույշ քայլիր անապատով, սա սովորական ավազ չէ, սա ավազե ճերմակ վիրակապ է, դրված միլիոն ու կես երազների վրա։ Ուզում ես իմանալ զոհերի ճշգրիտ թիվը, դժվար չէ, մաղիր անապատի ավազը ցանցի վրա, ինչպես ձկնորս, հաշվիր ահաբեկված աչքերի թիվը ու բաժանիր երկուսի։ Քեզ հետաքրքրում է նրանց երազների մանրամասները, հոգ չէ, դիր ականջդ ավազի վրա, ու ինչպես կամերային նվագախումբ կհնչի բազմամիլյոն ոսկրե շվիների երկը, անընդ մեջ կնվակեն շվիները, ու ավազի վրա կորորվեն 1.5 միլիոն ուժվականներ, դեղին անատամ ժպիտներով, մինչև հեռվից լսվի առաջին ոտնաձայնը։ Գիտես այստեղ անապատում, ուրվականները չեն հավատում մարդկանց։ Սոնա Վան, ցեղասպանված տոհմի ժառանգորդ, բնիկ վանեցի, բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, քահանայի թոր, ֆիզիկոսի դուստր, բժիշկ, հոգևոր հոգեբան, բանաստեղծ։ Արցախն իր համար նոր արած գյուտի նման թանկ ու անկաշառելի, Արցախն այս անգամ նպատակակետ։ Լրագրողի խոսքին, թե իրեն հայտնի է, որ նաև Արցախ է մեկնելու, անմիջապես ընդհատել է, ոչ թե նաև, այլ հենց Արցախ մեկնելու նպատակով է Հայաստանում։ Հայաստանն այս անգամ միջնորդ երկիր է։ Ես եկա Արցախ, որովհետև իմ ցանկություններ լինել մարտնչող ժողովրդի կողքին, որպես բանաստեղծ, որպես հայ եւ որպես հայ մայր։ Մենք լուրերին հետևում ենք սրտի տրոփյունով Ամերիկայում եւ կարծում եմ ամենուրեք սփյուռքով, ցանկացած մարդ եւ հատկապես ցանկացած մայր, որովհետև յուրաքանչյուր հայ զինվորի կորուստը մեզ համար աններելի կորուստ է։ Ոչ միայն թվականակի մասին է խոսքը այստեղ, այլ նաև որակի, որովհետև երբ մենք զրուցում ենք մեր պատանիների հետ, այդ 18, 19, 20 տարեկան պատանիների հետ, որոնք ապրում են իրենց կյանքի ծաղկունքի օրերը, իրենց հորմոնային օրերը, երբ նրանց աստվածատուր ժամանակն է սիրելու, վայելելու, տեսնելու գեղեցիկը, եւ հանկարծ նրանք հայտնվել են պատերազմի դաշտում, որը կորուստների դաշտ է։ Գուցե մեծ համատեքստում դա հաղթանակների դաշտ է, բայց յուրաքանչյուր զինվորի կորուստ իր մոր համար միայն կորուստների եւ շարունակվող պատերազմի վիճակ է, որովհետեւ այն մոր համար, որը կորցրել է զավակ, նրա համար պատերազմը երբեք չի ավարտվում, մինչեւ նրա կյանքի վերջին օրը։ Ես որպես մայր, որպես կին, որպես հոգեբան, որպես բանաստեղծ, որի համար աշխարհի իդեալականացումը ամենակարևոր խնդիրն է այսօր, պատերազմի ավարտը, վերջին պատերազմը տեսնելու իմ մեծագույն ցանկությունը, տեսնելու այն պատերազմը, որից հետո այլևս չեն լինելու պատերազմներ։ Իմ ամբողջ ժողովածուն լիբրետո անապատի համար, որը թարգմանվեց 11 լեզուներով արդեն, նվիրել եմ ցեղասպանության եւ պատերազմի թեմային, եւ միայն այն պատճառով, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ կինը ընդդեմ պատերազմի կարող է փոխել պատերազմների հավերժական ընթացքը։ Ես կարծում եմ, որ մայրը, որը զավակ է ծնում եւ իր զավակին մեծացնում է այն վախով, թե արդյոք նա պիտի տեսնի իր զավակի երջանկությունը, դա արդեն իսկ մարդկային ողբերգություն է։ Մարդը իրավունք ունի երջանկության ճիշտ այնքան, որքան նա իրավունք ունի անկախության եւ ազատության, եւ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու նպատակը պիտի լինի նաեւ պայքարել հանուն երջանկության։ Կինն ընդդեմ պատերազմի, տեզերքը բանաստեղծորեն թղթին հանձնող գրչի համար սա պայքար է, որին հետամուտ է սիրո չափ և ինքնամոռացության չափ։ Բանաստեղծուհին, ով նաև մայր է, հանդիպեց մայրերի, ովքեր զավակ են կորցրել, ամուսին, կանացի երջանկություն, աչդ թող չիմանա, թե ինչ է անում ձախդ, ավետարանական պատգամն է առաջնորդում, ինչպես հաճախ, այս անգամ ևս չբարձրաձայնվեց նրա, ում և ինչպես նյութական օժանդակության մասին։ Ես երկյուղանքով մտա այդ ընտանիքը, որտեղ զոհված ազատամարտիկ կար, հանդիպեցի նրա զավակի հետ և հանդիպեցի նրա հորեղբոր հետ, որի եղբայրն էր զոհվող ազատամարտիկ այդ երեխայի, Ալեքսանդր տղայի անունն էր, մեծ հայի աչքերով, հայի տխուր աչքերով երիտասարդ։ Այս երեխան արդեն իսկ 13 տարեկանից մտել է մի այնպիսի հոգսի տակ, որ երևի հասուն մարդը ընդունակ չլինի կրելու այդ և ողբերգությունը, և կյանքը վերսկսելու հնարավորության համարյա անհնարինությունը։ Բայց երբ զրուցեցի այդ տղայի հետ, 13 տարեկան Ալեքսանդրի հետ, որը կարծես իսկական Ալեքսանդր է, մեկ այլ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, որովհետև այնքան հստակ էր տեսնում ծրագիրը, թե ինչ պետք է անի, ինչպես պիտի օգնի իր ընտանիքին, ինչպես պիտի վերանորոգի իրենց կտուրը, ինչպես պիտի իր հիվանդ եղբորը օգնի, որպեսզի նա ստանա համապատասխան բուժում, թե ինչպես պետք է խոզեր շատացնի, որպեսզի կարողանա օգնել ընտանիքին։ Ուղղակի ես արցունքների մեջ էի, բայց հոգուս խորքում նաև զգում էի, թե ծայրահեղ պայմաններում ինչքան արագ է հասունանում երեխան։ Այսինքն նա արդեն խոսում էր իսկապես հասուն տղամարդու պես։ 13 տարեկան երեխա է, որը մինչև իսկ բացի համակարգչային խաղերից երևի ուրիշ բան իրեն այս տարիքում չպիտի հետաքրքրեր, բայց այս երեխան արդեն ծրագիրներ էր գծում, թե ինչպես օգներ իր ընտանիքին։ Սա ցավալի երևույթ է իհարկե, որովհետև ցանկացած երեխա արժանի ունենալ իր մանկության տարիները։ Ցավոք սրտի պատերազմը այն տխերց դևն է, որը ոչ միայն ծնում է զավակակորույս մայրեր, իրենց սիրեցյալներին կորցրած հարսներ, ծնում է որբություն, այլ նաև ծնում է մի իրականություն, որտեղ երեխան չի կարողանում ունենալ իրեն վիճակված մանկության տարիները, այն տարիները, որոնք իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է հենք դառնան իր ապագան շտկ կելու, որովհետև ինչպես ասում է բանաստեղծը, մենք բոլորս գալիս ենք մենք մեր մանկությունից, եթե մենք չունենք մանկություն, մեր պատանեկությունը եւ մեր հասունությունը ինչ որտեղ անթամալուծված են արդեն, եւ այս զգացողությունը որպես բանաստեղծ եւ որպես մայր ինձ պարզապես կտոր-կտոր էր անում իմ հոգին։ Ես որպես մայր ուղակի ատելությամբ եմ լցված հանդեպ պատերազմը, եւ կարծում եմ, որ աշխարի բոլոր մայրերը պիտի միևնույն ատելությամբ լցվեն դեպի պատերազմը եւ ցույց տան իրենց ատելությունը, ինչ որ ձևով, որովհետև այսօր մենք բարոյական կռիվ ենք տալիս, մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, մեր կռիվը ազնիվ է, բարոյական է եւ աստվածային է, բայց մենք մարտնչում ենք մեկ այլ մարդկային խմբի հետ, որոնց համար կռվելը արդեն իսկ դարձել է աշխատանք, ինչպես մարտիկներից մեկը պատմեց հիվանդանոցում, այդ վիրավոր տղաներից մեկը պատմեց, որ ադրբեջանական կողմից զոհերը, դրանք վարձկալներ են եւ բոլորի գրպաններում կար մորֆինով կամ թմրեցուցիչով լցված ներարկիչներ, այսինքն նրանք զոմբիների պես են հարցակվել, եւ բնականաբար այն մարդը, որը զոմբիացված է, որը չգիտի, թե ինչի համար է ինքը կռվում, նա չի կրում իր մեջ հոգեվոր արժեք, նա չի կրում իր հայրենիքի համար կռվելու պատասխանատվություն, այսինքն դա բնազդով եւ բնականությամբ չի տրվում իրեն այդ պայքարը, այլ տրվում է վայրենությամբ, եւ դրա համար մենք այսօր տեսնում ենք ցեղասպանության շարունակություն, ինչ է նշանակում գլխատել մարդուն, երբ որ զենքով են կռվում մարդիկ իրար հետ, դա նշանակում է, որ այսօր կռվողը ոչ է կռվում ընդունում է հանուն ինչ որ բանի, այլ նա հաճույք է ստանում իր կատարած արարքից, իսկ սա ուղղակի սարսափելի իրականություն է, որի դեմ պետք է մարտնչի ոչ միայն հայը այսօր այս փոքր հողի վրա, այլ համայն մարդկությունը, համայն մարդկության եւ համայն իշխանական էլիտայի ուշադրությունը պիտի արժանանա այն, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, որովհետեւ սա մարդու մեջ վայրենու, մարդու մեջ գազանի գենի պրովոկացիա է, այսինքն մենք ինչ որտեղ հանրությունը եւ էլիտար հանրությունը, որոնք պատասխանատու են այս բոլոր կռիվների համար, ինչ որտեղ հոժար են տեսնել այսօր մարդու մեջ զարգացած եւ գործող գազանի դերակատարությունը, համաձայն են դրա հետ, որովհետեւ սա կատարվում է աշխարհի աչքի առջև եւ ոչ միայն կատարվում է Ղարաբաղում, այլ կատարվում է նաեւ աշխարհի շատ այլ անկյուններում, բոլորս գիտենք, ցեղասպանությունների մասին չի կարելի խոսել անցյալ ժամանակով, դրանք շարունակվող վայրագություններ են ընդդեմ մարդկությունը եւ սրա մեջ ես կարծում եմ այս պահին ավելի քան երբևէ կինը մեծ դերակատարություն ունի, որովհետեւ կինն է զավակ ծնում եւ նրա զավակին է, որ պատերազմը կամ ցեղասպանությունը վտանգ է սպառնում եւ ոչ ոք կնոջից ավելի չի կարող հասկանալ այդ կատարվածի տխերցությունը եւ այն ինչ որտեղ ընդհատելու անհրաժեշտությունը։ Ես հարչն եմ անպտուղ անապատի, կոնքերիս մեջ տատասկ ու հող, փեշերս սոսկ հուշ են հավաքել 100 տարի, երկու տեսակ փուշ կա անապատում, մեկը կծում է ոտքերդ, մյուսը հիշողությունդ ու մնացածը։ Ես վերջին ժամապահն եմ անապատի, ժամանակն ավարտվում է կոպերիս տակ, ես ավազի ժամացույցն եմ բարակ մեջքով, ժամանակն ուրիշ է այստեղ, այն սորում է դեղին, ինչպես ավազ փայլեցրած ձագարներով կոկորտների, պահելով ոսկրե սլակները մահվան ժամի վրա հավերժորեն։ Ես վերջին հարսն եմ դերզորի, վերջին գիտակը անապատի, իզորու գտնել փակ աչքերով դժողքի ճանապարը ավազներում, ուրեմն ուրիշ ով, եթե ոչ ես, կպատմեր պատմությունն այս ավելի լավ, ու եթե քեզ չի հուզում չքանալը 1.5 միլիոնի ավազի տակ, ապա դու ինչ տեսակ մարդ ես, ինչ տեսակ մարդ ես դու իրականում։ Արդեն մի քանի սերունդ Արցախում չի հասցնում ոչ միայն թոթափել ընդհակառակը, օրավուր հավելվում են պատերազմական եւ հոգեբանական ցնցումները։ Բժիշկ հոգեվոր հոգեբանն ունի արդյոք առաջարկելի գդեղատոմս, որը կնպաստի սպիացնելու գոնե հոգեբանական վերքերը։ Ցավոք սրտի այդպիսի եզակի դեղատոմս գոյություն չունի, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի հոգեբանական աշխատանքներ կատարվեն բոլոր նրանց հետ, ովքեր անցել են պատերազմի դաշտով, անցած եւ երբեւե մեկ ուրիշին սպանած զինվորը երբևէ նույն մարդը չի, ինչ եղել է սպանությունից առաջ։ Ամեն անգամ, ասում է բանաստեղծը, երբ մարդը սպանում է ինչ-որ մեկին, նա սպանում է ինչ-որ բան նաև իր մեջ, նա դառնում է մեկ ուրիշ մարդ, եւ շարունակական պատերազմը, շարունակական սպանությունները, շարունակական վկայությունը արյան դաշտում, այսինքն այդ ամենը, այդ տխերսությունը, այդ սպանությունները, այդ վայրագությունները դարձնում են սովորական մարդու աչքի համար, եւ դա երևի թե պատերազմի ամենամեծ վտանգն է, որովհետեւ մարդը կորցնում է իր զգայական նրբությունը, դառնում է ինչ-որ տեղ բթացած զգայարաններով մարդ, չի ընկալում այն հուզումները, որ կարող է արթնանալ իր կողմից սպանված երեխայի մոր հոգու մեջ, այսինքն սպանելու ժամանակ նա զրկված է կարեկցանք զգալու հնարավորությունից, իսկ եթե սպանությունը ինքնապաշտպանության բնույթ է կրում, ինչ որտեղ հասկանալի է բնազդի առումով, մարդկային բնազդի առումով, ապա միևնույն է, նույնիսկ այդ դեպքում, երբ մարդը ինքնապաշտպանության համար է սպանում մեկ ուրիշին, անպայման իսկական մարդը այդ պահին ունենում է կարեկցանքի եւ ցավի թավի զգացողություն, սա է աստվածահաճո մարդու կերպարը, բայց այսօր արվել է այնպես աշխարհում, որպիսի պատերազմի մսաղած անվերջ շարունակի իր գործունեությունը, այնպես են դրամադրում մարդուն, որ այդ սպանությունները, այդ արյունը դարձել է սովորական մարդու աչքի համար։ Ցավալի է, երբ մենք համաձայնվում ենք ապրել առանց երջանկության, երբ մենք համաձայնվում ենք ապրել մեր կողքին տեսնելով մեկ ուրիշի անիմաստ մահը։ Պատահում է այնպես, որ այս պատերազմների, ցեղասպանությունների անվերջ հորճորճվող այս սիտուացիաների մասին արդեն մեր ականջ այնքան է հարմարվել լսելու մահեր, անվերջորեն սպանություններ, գլխատումներ եւ այլն, որ հաջորդ անգամ, երբ մենք լսում ենք, դա էմոցիա չի առաջացնում այլևս մարդու մոտ։ Իսկ սա շատ վտանգավոր բան է, եւ մենք հենց այսօր աշխարհում հենց այդ տխերց իրականության մեջ ենք գտնվում, եւ որպեսզի մարդը փրկվի այդ բթանալու, վերջնականապես բթանալու եւ զամբիանալու վտանգից, այսօր պետք է վերջ տրվեն պատերազմներին, եւ ցանկացած սպանություն, ցանկացած պարագայում պիտի համարվի աններելի, որովհետեւ եթե ինչ որ սպանություն, ինչ որ տեղ համարվում է ներելի, ապա մարդը միշտ գտնում է այն ռացիոնալ դարձնելու եղանակ։ Դրա համար այսօր համաշխարհային ուշադրություն է պետք այս ամենի վրա։ Համաշխարհային ուշադրությունը պետք դարձնել մարդու մեջ, մարդու ֆենոմենի անմարդկայնացման պրոցեսի վրա, որը գնում է ամենուրեք։ Մեր երեխաները ամենուրեք համակարգչի վրա խաղում են պատերազմական խաղեր։ Նրանք սովորում են սպանել առանց կարեկցանք զգալու, սպանել կարծելով, որ դիմացինը ոչ մի էմոցիա չունի, եւ չի խրախուսվում երեխաների մոտ փոքր հասակից, որ սպանելը ինքնին հակաքրիստոնեական արարք է։ Նախ, եթե մենք քրիստոնեա ազգ ենք, ապա որևէ դեպքում սպանությունը չպիտի որ ընդունվի որպես ներելի արարք։ Միայն որպես պաշտպանություն, եւ այն էլ, եթե դա վերջին միջոցն է պաշտպանության, եթե դա վերջին հնարավորությունն է պաշտպանության, եւ դա էլ բնազդաբար է արվում։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք սպանություններ, որոնք բոլորովին արդարացված են որևէ ձևով, եւ վայրագություններ, որոնք պարզապես արվում են շահի համար։ Այսօրվա պատերազմները հիմնականում շահ հետապնդող պատերազմներ են։ Ես խրում եմ աչ կուրցքս ավազի մեջ ու սպասում եմ, մինչև կշտանա վերջին մանուկը բարուրի մեջ, ապա թեքվում եմ ու կրքով տրվում կույս տղաներին ավազի տակ։ Միայն թե հնարավոր լիներ, միայն թե հրաշք կատարվեր, Սոնա Վանը բոլորին, բոլոր զոհերին կմերձենար անհատապես, կսիրեր, կտրվեր, կկերակրեր, կփաղակշեր, կսանրեր քեչակոլոլ մազերը, կվիրակապեր, կբարեխոսեր, ի վերջո կփրկեր։ Ցեղասպանություններն ու պատերազմները վաղեմության ժամկետ չունեն, նրանք շարունակական են, եթե չեն կանխվում։ Ժամանակները, կարծես, մոտենում են լրմանը, գոնե այդպես կանխատեսվում է ըստ գրքի, և գուցե լսելի դառնան նաև բողոքի և ընդվզումների աղաղակները, եթե լինեն ազնիվ գործիչներ, որոնք կարող են իրար կապել ժամանակների ծայրածոպերը և ճշմարիտ ընդհանրացումներ անել։ Քարորիա պատերազմից հետո իհարկե կան բազմաթիվ սենատորներ, որոնք այս պատերազմը ուսումնասիրության առարկա են համարում, եւ բոլոր դեպքերում ինչ խոսք մենք տեսանք, որ վերին ատյաններում շատ-շատերը քննադատում են Ադրբեջանի ագրեսորական մոտեցումը, ինչ որտեղ նույնիսկ ահա բեկչական անունն է տրվում այդ մոտեցմանը։ Անբախորեն քննադատում էին։ Այո, իհարկե միշտ էլ կան անձիկ, որոնք չեն զլանում իրենց ազնիվ խոսքը ասել։ Օրինակ Ադամ Շիֆը, որը հայ ցեղասպանության պաշտպան ներիցը, նա երբևէ չի փորձել թաքցնել իր հակագրանքը այս երևույթների նկատմամբ, իր կարեկցանքը ցեղասպանության նկատմամբ, եւ կարող եմ ասել, որ անգլերենով թարգմանված իմ գրքի հետ կապված նա հրաշալի խոսք է ասել, որը տպագրված է նաեւ գրքում, ասելով, որ այս գրքի շնորհիվ ինքը ավելի ծանոթացավ այն հոգեբանական տրավմայի հետ, որը կրել է հայ ժողովուրդը, թե պետք է փաստագրորեն գիտեր, թե ինչ է կատարվել հայ ժողովրդի հետ 1915 թվականին, բայց բանաստեղծական Հայկական արվեստի շնորհիվ կարողացավ ճանոթանալ այն տրավմայի ինտիմության հետ, որը տեղի ունեցել այդ տարիներին, եւ այդ տրավման շարունակում է հայ ժողովրդի կյանքում, եւ ինչպես տեսնում ենք, ցեղասպանությունը չի դադարել նաեւ հայ ժողովրդի կյանքում, եւ սա եւս ցեղասպանության շարունակականության մասին վկայող իրականություն է, այնինչ որ կատարվում է այսօր։ Այսինքն պիտի շարունակվի այս ամենը այնքան ժամանակ, քանի դեռ միջազգային հանրությունը, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը չի կարողացել կարգի հրավիրել ադրբեջանական կառավարությանը, չի կարողացել սահմանները ճշգրտել, ընդունել Ղարաբաղի անկախությունը, եւ ինչ որ տեղ պատժիչ ինչ որ միջոցներ ձեռնարկել այսպիսի իրադարձությունների հանդեպ։ Դրա համար կարծում եմ, որ նրանք իրենց այս արտոնությունը տալիս են, իմանալով, որ միջազգային հանրությունը ուղղակի աչք պիտի փակի կրկին անգամ, ինչպես դա պատահեց 1915 թվականին, եւ այդպես էլ լինում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ Սփյուռքը իր արժանի արձագանքն է տալիս, եւ քաղաքական դաշտում փորձում է համախմբել եւ լոբիիստական աշխատանքներ կատարել, եւ այսօր շատ ատյաններում քննվում են այս հարցերը, սա աննախադեպ է, որովհետեւ երբեւե հայ ժողովրդի ձայնը այսքան լսելի չի եղել, որքան այս օրերին եւ ընդհանրապես վերջին տարիներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ Սփյուռքի առկայությունը ինչ որտեղ վախեցնում է նաեւ մեր ճշնամիներին, եւ դա ապացուցվեց այս քառորյա պատերազմի ժամանակ, եւ դա այն դասներ, որ նրանք գուցե կքաղեն այս քառորյա պատերազմից, մեր քաղած դասերը կլինեն այլ, մեր համախմբման կարևորությունը, ոգու բարձրացնելու կարևորությունը, իսկ նրանց քաղած դասերն էլ կլինեն երևի այն, որ եթե իրենք ունեն նավթ, ապա մենք ունենք Սփյուռք, իսկ հոգևոր եւ մարդկային պոտենցիալը շատ ավելի մշտական եւ շատ ավելի հուսալի է, քան նավթը բնությունից տրվող, որը այսօր կա եւ վաղը կարող է չլիներ, եւ նավթի ընկնող գները նրանց դնում են նաեւ խուճապի առջև, եւ այս պատերազմի հիմքում հավանաբար կար նաև այդ ֆենոմենը, որովհետև աղկատացող ժողովուրդը միշտ գնում է դեպի պատերազմ, հուսով, որ նախ ժողովրդին կկարողանա ապացուցել, թե ինչու է ինքը աղկատ, եւ երկրորդն էլ կկարողանա պխտոր ջրում ձուկ որսալու իր բոլոր միջոցները ձեռնարկել։ Պատերազմը միշտ էլ ձեռնտու է նման դեպքերում, բայց միևնույն ժամանակ եւ հասկանալ, որ ինքը գործ ունի թեպետ փոքր թվականակով ժողովրդի հետ, բայց ոչ փոքր ժողովրդի հետ, ինքը գործ ունի փոքր թվականակով մեծ ժողովրդի հետ, որովհետև մենք ունենք հայրենիքի զգացողություն, մենք ունենք հոգևոր հայրենիքի զգացողություն, մենք ունենք Սփյուռք, որոնք մեր երազած ծովի ծով Հայաստանի փոխարեն այսօր կարող են վերաճել դառնալով օվկիանոսից օվկիանոս ձգվող Հայաստան, որը մշտապես պիտի կանգնած լինի իր փոքրիկ Հայաստանի մեջքին, որպես հենարան եւ որպես նախազգուշացում բոլոր նրանց, որ մենք կանք եւ մենք պատրաստ ենք համախմբվելու եւ անելու այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է արժանապատիվ Հայաստանի գոյության համար։ Դե լսիր պատմությունս, հույսս դու ես, աշխարհը թմրած է, աստված ձեր, նա ով խոսում է դժողքից, կարող է հայհոյել նաև աստծուն, լսում ես, գալիս է ոռնալով, քամին վերադառնում է անցանքի վայր, խառնելու ողջը կրկին անգամ, լսում եք, այդ ես եմ ճչացողը փշոտ գանգուրներով քեչակալած, այդ ես եմ մազապուրց փախչող կույսը ձեր երազների մղձավանջում, լսիր, լսում ես, ավարտում եմ, ամփոփում եմ դարը քարյակի մեջ, երկու տեսակ քամի կա անապատում, մեկը փչում է հյուսիսից ու շարժում ոսկրերը ավազի մեջ, մյուսը փչում է հարավից ու շարժում ավազը ոսկրերի մեջ։ Չանց շպրտում եմ ավանդաբար տարոսի փշե փունջը ուսովս ետ, ույսով, որ այն կկորչի սև խորոչի մեջ տիեզերքի։ Սոնավանի հույսը վարակիչ է, և մեծ է լուսե փնջով թագադրվելու հույսը։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 8-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Սոնա Վանը, բանաստեղծություններն ընթերցում էր Սիլվա Յուզբաշյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։